Sjećam se te, ja. Sjećam se te, ja. Sjećam se te, ja. Sjećam se te. Sjećam se te, ja, ja, ja. Sjećam se te, ja, ja, ja. Sjećam se te, ja, ja, ja. Sjećam se te. Ma šta mi uradi, sjećam se. Ja, ja, sjećam se te, ja, ja, ja. Sjećam se te, ja, ja, ja. Sjećam se te, ja, ja, ja. Sjećam se te. Ma šta mi uradili, ma šta mi govorili, ma šta mi uradili. Ja sjećam se.